Rūpinimasis savo garbe. Pirma, pareiga rūpinti savo garbe. Mes privalome tinkamai rūpinti savo garbe, tačiau anaip tol ne dėl jos pačios, o tik dėl to ir kiek to reikalauja Dievo garbė, artimo gerovė ir mūsų luomo pareigos. Mes rūpinamės tuo, kas gera ne tik Dievo, bet ir žmonių akivaizdoje. Antras laiškas korintiečiams. Neduokime ne vienam jokio papiktinimo, kad mūsų tarnystė nebūtų peikiama, bet visame parodykime save kaip Dievo tarnus, sako šventasis Paulius. Garbė yra tik laikina gėrybė, tad kaip kitų šio pasaulio dalykų, taip ir jos mes galime atsisakyti. Ji yra tik priemonė siekti aukštesniems dalykams, todėl anaip tol negalima jos geisti dėl jos pačios, tačiau neretai ji yra būtina sąlyga, kad galėtume sėkmingai atlikinėti savo luomo pareigas, skleisti Dievo garbę, darbuotis artimo labui. Tokiais atvejais mes neturime teisės jos visiškai atsisakyti ar jos niekiek nepaisyti, bet apskritai mes turime būti nusistatę ir pasiryžę mielai kentėti bet kokius dėl Dievo ir savo ar artimo išganimo patiriamus pažeminimus bei paniekinimus. Nebereikalo viešpats Jėzus sako, palaiminti, kai jums pikdžodžiauja ir persekioja jūs ir meluodami sako visą piktą prieš jūs dėl manęs. Šventasis Petras pareiškė, jei esate niekinami dėl Kristaus vardo, jūs esate palaiminti. Nei vienas iš jūsų ten nekenčia kaip žmogžudys ar vagis, ar pikdžodžiautojas ar svetimų dalykų geidėjas. O jei kas kenčia kaip krikščionis, ten nesigėdi, bet tegul garbina Dievą tuo vardu. Antra. Kaip rūpintis savo garbe? Išlaikyti savo garbę ir gerą vardą turime vien tik doromis priemonėmis. Ypač stengdamiesi gražiai krikščioniškai gyventi ir vengti net šešėlio bet kokio blogio. Tegul jūsų šviesa taip šviečia žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir garbintų jūsų tėvą, kuris yra danguje. Sako viešpats Jėzus. Laikykite viešpatį Kristų šventu savo širdyse, turėdami gerą sąžinę, kad tie, kurie šmeižia jūsų gerą elgesį Kristuje, būtų sugėdinti tuo, kuo jie kalba. Ragina apaštalas šventasis Petras. Venkite visko, kas turi piktumo išvaizdą, pareiškia šventasis Paulius.